سورة الرعد درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له معقبات دي إنسان لرى فرشتي دي من بين يديه مخي ددنا ومن خلفه أو رست ددنا يحفظونه ساتي دلرا حفاظت كي ددو من أمر الله فوقم دا الله تعالى إن الله يكنا الله تعالى جده لا يغير نبدلي ما بقوم حالت يوقوم حتى تردي پوري يغير چه بدل کی دی ما آغا احکام بے انپوسیم چه بدی بانی لازم ہوئی و اذا اراد اللہ کلچ ارادو کی اللہ تعالی بے قوم فیو قوم ماندے سو اند عذاب فلا مرد لہون نشت دے واپس کون کی دے لرا و ما لهم من دونی او نبوی دی لرا سیواد دے اللہ تعالی نام وال سوک مددگار دو قسم دلائل ذکر شو یو دا چې پیدا کون کې الله تعالی دے او دویم قسم دلائل ذکر شو چې په عرصه باندې پوزیما نو اوس دریم قسم دلائل ذکر کیږي چې حافظ او ساتون کې په ار یو شی زمان زیما نو فرمای له معقبات د انسان لره فرشتې دي من بین یدی مخکې ددنه ومن خلفه او رست ددنا يحفظونه من امر الله چه حفاظت کئ دد په حکم د الله تبارک تعالی سره الله تبارک تعالی فرشته په خپل خپل کار باندې مقرر کړی دي او کوم فرشتو ته چې د الله تبارک تعالی طرف نه کم کار حواله دي هغه خپل خپل کار ادا کئ نو دغه رنګه الله تبارک تعالی د پرشتو په زیمانه مختلف کارونه لګولې دي فارې کې یو کار دلته ذکر کی چې د انسان د پاره حفاظت کوونکې پرشتې دي او دا چا په حکم دي د الله نو حفاظت کوونکې څوک شو نو زکه دریم کې سم دلایل چې ساتونکې حفاظت کوونکې پارشې زمانه زیما ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یغیرو نبدلی ما به قوم حالت یو قوم هغه حالت چې وی په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیرو چې بدل کی دي ما هغه احکام به انفسهم چې په دې باندې لازم وي الله تبارک وتعالی کم احکام چې انسان لا ورکړي چې دا په خپل خپل ځای باندې ادا کوا او زما د حکم تابعدار اوسېګا کله چې دا احکام دا انسان بدلی نو دے مستحق د سگرزی مستحق د الله تبارک وتعالی د عذابونو ګرزی نو د الله عذابونو شروع شي لکه څنګه چې سورۃ الروم کې یو سل یختم نمبر آیات کې فرمایي زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ښکارا شو فساد په دریاب او پوچو وکي په سبب د اعمالو د خلکو نو چې کله د عمل بدل کی اغه احکام چې الله ورته ویلی اغه احکام په ځای را نوړي او هغه بدل کین او د الله تبارک وتعالى عذاب فراشي خلک وی امن پکار دی او امن غواړو امن خال راضی چې په ظالم باندې رحم نکای کم ملک چې په ظالم باندې رحم کیږي هغه ملک کې سوال نه پیدا کیږي چې امن راشي نو د دې وجه نه چې دا د ظالم تمرسته کای او غل لاس ور کای او هغه اغه چې کوم دین مسلط کای نو بیا خو اغه ملک به امن څنګه راضی سوال نه پیدا کیږي چې اغه ملک امن راشي امن خوار ال راضی چې د ظالم باندې رحم ونکړي شي او امن ال تر راضی چې د الله تبارک وتعالى د احکام او د الله د حدود او نفاس کیږي د الله احکام برابر ارچاتا خپل خپل حق ورکیږي، د الله د حکم مطابق تقسیم کیږي، د الله د حکم مطابق قانون او شریعت نافذ وي، نو په هغه عمل کې امن راتلی شي. ورنه د دین علاوه الله تبارک و تعالی فرمایي وإذا أراد الله بقوم كلچ إراده وكي الله تعالى فيقوم من دي سوء اندازا فلا مرد له ننشت دي واپس كون كي أغيل را بيادغا چه ده الله تبارك وتعالى أحكام بدل كي أو أغا پخبل پل زيراندي نو ده غلط أعمال چه ده دكمي نو ده فدمان مسلط شي نو ده آغ مسلط كي دو ده وجن الله تبارك وتعالى وي بیا په داسې قوم مانی چې زه اراده د عذاب وکم، دا عذاب بیا د دین نه واپسی کوي پاکستان نه کنه. وګوره د کل نه رامانی عذاب پروت دی، او کل نه چې کم دی نو یو بل سره مشتو ګریوان یو. هیڅ یو سړی په خپل کور کې، په خپل پټي کې، په خپل جایداد کې او دارنګې په خپل کلی کې هغه په امن نشي پاتې کې تر څو پورې چې هغه ځان له انتظامات نه کړي. دې ملک کې وګورئ کنه، تاسو چرته ولیدی چې چا سره ټوپک والا ګرځي؟ دا ولې د ملک کې حقوق خپل خپل اریاو ته خپل خپل هغې ورکوي، میلاویږي اریاو ته خپل خپل حقوق ورکیږي، ظلم زیاتې ورسره نه کیږي. د دې وجې نه هر یو موږ ته باچا ښکاري دی. کویت کې هر یو سړي ته چې کم دی وایي یاره الله پاک وګوره ورته، که په دفتر کې د سره هم کم او دارنګه کباری د سره اومه هو کورونه ته لړ شي اومه اریو ولی باچا چې کم دی هغه دا د چاریو تخپل خپل حقوق خپل برابر رسی لگا. نو د دې وجنه هغه ملک چې پاغې کې د حقوق پاسداری د الله تبارک وتعالى نی او د خلکو د حقوقو پابندی نی په یو ملک کې، نو پاغې کې خلک یو بل سره بیا په جنگ او جګړو باندې او پاغې کې هر وخت شر او فساد جوړي په هغه ملک باندې او هر وخت بې ځایه قتلونه او بې ځایه واردات کیږي. او چې واردات وشي نو چې اخیری کې ګوري نو هغه ستا پاسبانان چې ته ورته وایې دا زموږ د ملک محافظان دي، هغې پکې ملګري، هغې پکې د هغې سره چې کم دی نو ایسي که غلغلا کوي هغه مانی ایسی خی، که جوار گر جواری کوي هغه مانی، که شرابی شراب خرسی یا شراب خانه والا شراب خرسی هغه سره چې کوم نی ایسی مقرر کړی دی. او دغه رنگه چې کوم عجز او مسکینی دا غنه وګوره پس طریقه باندې پیسې او دا رنگ رشوتونه اغستلی کیږي، نو چې کله د عذاب د دی د خپل لاسو د وجې نه په دی باندې بیا دا الله تبارک وتعالى د طرف نه مقرر شین بیا دی لره واپس کون کی سوکنی و مالهم من دونی من وال ان به وی دی لره سیوا د دی الله نه سوک مددگار چاته برا ګرځي، الله تبارک ګرځي نو ابدی مدد کوي موږ نه را ګرځو. دا پیو خرصول والا نه را واخلی تر د اخیری د تجارت چې کم غټ غټ تجارت ګرځي تر دا غی پورې وګوره پارشیز کې ملاوټ دی ملکونو ته چې د پاکستان نه سشي راشي په دویم ځلې ته نه اخلي وی بیمان را سره بیمانی وکړه. او انډیا نه وګوره چا کافر دی دا غی نه چې کم نه تمام کویت دا ټول دکانونه ډک دي، په دکان کې چې ګورې نو 500 او شپېته او شل او دیرش آیټم ادا بچ کم نه نو دا انډیا پراتی دا نور بده چاینا پراتی. زمنګ د ملک چې ګورې نو یو آیټم به پکې ته ملاو نشي یا که دوه آیټم ته ملاو شو، ولی ټول تیریږي او دارنګې ټګۍ ټوګۍ ټګۍ کوي خلکو سره او دارنګې نو چې کله ته دغه نمونه کارو کې د الله احکام په خپل خپل ځای نه راړې نو بیا بغیر د الله نه بل څوک امدادي هغه ته براګرځي توبه به وباسي او دارنګې هغه به دي امداد بیا کوي. الله تبارک وتعالی قبلې دی یو انسان کا اگر که مجرمي خو چې الله ته راوګرځي الله یې حالت بدلی بیا چې الله سره ځان وتړي. والذي الله غزات یریکم البرکان چې خی تاسو ته پړک پړک خوفن د فار د یری و تمعن او د فار د تمی د فار د امید و ينشئ السحاب الثقال او چته یوری یزید رنی. دا سلورم قسم دلائل و ذکر کیږي چې اختیار من په عرص زیم متصرف داری او شی زیما الله تبارک وتعالى و تاسو او ګورا اغزاد چې تاسو ته خی پړک پړک کو چې کله باران راځي د باران نمخ کې پړک پړک راشي نو مسافر وی یره آبادی ته ځان رسول پکار دی هغه پړک پړک ته وجې نه وی یره باران را باندې راروانی دو والا دے راکی کی دو والا دے نو غزان رسی دارنگی دو امید زمیدارو دو پارا او نور عام طور خلق باران خو خی یرم موسم بو سرخشی دارنگی مرزونه بچ کم دے داغی دو وجن اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب دے دار شیز دو پارا اسباب پیدا کری دی نو آغا اسباب دو وجن باران چه کم دی اغی سر فضا چه کم دی نو خسته شی موسم و سر خسته شی زمک و سر زرخیزه شی دارنگی زناور پا غرونو که هر زی که چه کم دی نو دا غی دفار دو بو انتظاماتو شی نو اللہ تبارک و تعالی را ریگی یو پا غی باران که دی یر دفارا چی مسافر خپل زان زی تو رسی او دارنگی دا پلک پلک دو وجی نا اگر بجلی چی پاگی کی کمی داغی نیری کی چیر دا دی دا وجی ندارا ماندی راون غرزیگی دارنگی باردار یوریا زراشی نو دا باران امید پیدا شی دا خلکو خو بل طرف تا دا توفان نیری گی اسی نچی توفان دا سی توفانی باران راشی یا اللہ دا خیر باران راو ورائی که دا توفان شی نو بیا کوٹے پی را غرزیگی لکسنگ چی سورت الاحکاف کی رازی 24 نمبر آیات کے فلما رأوه عارضاً ارکلی چوری دا دیل روریز مستقبل او دیتهم چه مخامخوا اغکندو دو دیتا قالو نوی دی هادا عارضون دا خوریز دا ممترنا باران براو ورای پمانگ مانده بلو مستعجلتم بیهی بلکه دا آغسیز دی چه تاسو تلگوار کهو پاگی سرا ریحون هوا دا فیها عذاب علیم چه پده که عذاب دی دردناک خلق وی وریز دا باران بوشی او چه قتلی اللہ تبارک و تعالی وی دا خو باران نده پده که آغا شیده چه تاسو پیغمبر تاوی کم دی آغا عذاب دا تراغی او کل چه دا عذاب پل پیٹ کرالل پتاو تاو لگی دا چرا دا پیغمبر منگلا آغا اطلاع را کول آغا زمان دا پار سنگو پکارو چه منگ پی عمل کرده وی نو باران دو قسم سیزونا یو دا چه تم پیدا کی بل دا چی یرا پیدا کی وینشو صحاب الثقال او چتے اوریز درنے دا دا چا پا حکم مانی اوچتی گی دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم ویسبح الرعد بحمدہم او پاکی بیانے اوریز پستائنے دا چا پستائنے دا اللہ تعالی باندے والملائکتو پرشتے من خیفتی دیر دا اللہ تعالی نا ويرسل الصواعق ورالیگی تندرونا فیصیب بها من یشاء نرسی پدی سراغ چاتی چی خوخشی وهم یجادلون فی اللہ ودی جگڑ کئی پا توحید دا اللہ تعالی کی وو شدید المحال او اللہ تعالی سخت دبیر والا دے وگورا اللہ تبارک و تعالی آغا وریزی چی غید اللہ تبارک و تعالی سنا صفت وی او فرشتے دا اللہ دے یرین دا اللہ تبارک و تعالی پسنا او صفت کی مشغولی دی لکا سنگا چی سورہ بنی اسرائیل کی پرمائی و ام من شئین اللہ یسبیو بحمدی نشت دی یو سیز دا سیزننا مگر پاکی بیانی دا اللہ تبارک و تعالی لیکن تاس داغی ولیکن لا تفقہون تسبیحہم لیکن تاس داغی تسبیحات نپی جنائی نپوئی گئی پی نو او ریاضی چکم دے پاکی بیانے اللہ تعالی لرا پستائین دا اللہ تعالی باندے او پرشتے دے یاری دا اللہ تعالی نا ویرسل السواعک اور علیگی تندرونا فیصیبو بیہا من یشا نرسی پدی سر چاہتے چی خوخشی وهم یجادلون فی اللہ او دی جگڑ کئی پبار دا اللہ تعالی کے وہو شدید المحال و اللہ سخت دبیر والا دے نو دا اللہ تبارک تعالی د ذات د الله تبارک وتعالى د صفاتو د الله تبارک وتعالى د وحدانیت د الله تبارک وتعالى د توحید په باره کې ولې اختلاف ته پیدا کړی تا ته پته نشته چې دا ټول کارونه او دا ټول سيزونه چې ساتون کې دي حفاظت کون کې دي او دا رنگي ټول هغه ته دي محتاج نو پکار دي چې تم دا وګڼې چې دا عرص د الله تبارک وتعالى په قبضه کې دي زوم دا اللہ تبارک و تعالی پا قبضہ کیم بار کے دے تے نشے نچپ دا غدب قبضے نا بار کے دے نشے پا کار دے چی دا آغا بندگی قبول کے او آغا تخپل عجزی پیش کے لہو دعوت الحق نزکوی دے اللہ لرا بلن در اختیار والذین کسان یدعون من دونه چې دی را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه لا یستجیبون لهم قبولتیا نشي کولی د دی دپاره بشیئن پس سیس سرا الا کباسط کفی مگر پشان د هغې اوږدونکي لاسونو خپلو لرا الی الماء اوبوتا لیبلغ فاه چې ورسیږي خوله د ده ته وما هو ببالغه او نرسیږي د اوبو خوله د ده ته وما دعاء الكافرين ان دعاء الكافرون الا في ضلال مگر په گمراهي کې څنګه چې دلایل پیش کړو نو دلته سمره د دلایل پیش کړه له دعوت الحق خاص دی الله لرب لنا درختیا نو الله تبارک وتعالى را مدد کا دلایل ذکر شو خالق دار سزم اسمانونه مبيستونو پیدا کړی دی او درولی دی او سپوږمه او نور می تابیدار کړی دی زمکه می دلا غړولې ده غرونه می دلا او درولې دي ولې می دل رواني کړی دی زمکه کې هغه ټوټه ټوټه دی یو بل په گاوند باندې فاغي کې می دلا بعضی د باغونو خاوندان ګرځولې دي بعضی د پسلونو می دلا خاوندان ګرځولې دي بعضی می دلا د کجورو او د انګورو خاوندان ګرځولې دي نو دا قسم ادله چې پیدا کوونکی دار یو سیز زم نبیا ادله په ارسمان په وزم په خېټه دا هر زنانا کنر د کما دا فارس په وزم ک سعید ک شقی فارس په وزم بیا ادله متصرف فارس زم ها واګ زما چریږي بیا ادله ټول ماته دی محتاج نو سمره په تفریح کړه رهو دعوت الحق دی الله لرب لنا پر اختیار نو یو الله را مدد کوا اوس مثال دا هغه چا بیانې چې څوک غیر الله را مدد کوي نو دا هغه مثال په شان د داسې دی لکه تا نه لرې اوبه پرتې دي او اوبو ته تا آواز وکړي او اوبو زما د خولې لرا شي نه اوبه خو نه چې کم دی نو حرکت کوونکي شی دی او نه اورېدونکي شی دی او نه قبلوونکي شی دی ستا د دې خبرې قبلولو هم نشي کولی چې تا لرا روان شي ستا خولې ته دن نه شي نو الله تبارک وتعالی وایي بغیر د الله نه چې بل څوک را مدد کوي د دې مثال په شان د اغه سړی دی چې دی او بوته وي زما خلې ته راشي دا د خلې ته نشي راتلی نو پرمای والذین یدعون من دونه کسان چې دی را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه لا یستجیبون لهم قبولتیا به اونکی د دې د فارا ګور ارسه پکې راوړل ها کته پرشتي را مدد کوي کته هم بیا را مدد کوي کته پیریان را مدد کوي کته انسانان را مدد کوي کته بزرگان او اولیاء کرام را مدد کوي او کنا ته هر مخلوق را مدد کوي کار سوک دي کار سوک دي نو تعالی قبولتیا نشي کولی الله تبارک وتعالى وي بشيء نكرا هر شی دل نشي کولی هر شی دل نشي کولی او داغي باوجود خلق وي زنګ منګزو او پلان کې حاجت پورا کون کې دي پلان کې دي پلان کې ها حاجت پورا کون کې دي الله پاک وی الا کا باسد کفای مگر پشان دا یوګ د اون کی لاسونو خپل لرا ا ال الماء ابوتا ليبلغ فاه چې ورسیږي خلې د دتا و ما هو ببالغه او ندی دا او بو رسیدون کی خلې د دتا و ما دعاء الكافرین او ند دعاء د کافرانو الا فی ضلال مگر په گمراه کې پدی ول زایمان شاه ولی الله رحمت الله علیه په تبهیمات الهیه کې په درین جلد کې 45 نمبر صفه باندې ذکر کړي کل من ذهب الى بلده الاجمیر و الى قبر سالار مزغوت غازی لاجل حاجه يطلبها فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا وی کم یو سړی چې د دې روان شي هغه کلی د اجمیر ته هغه قبر د سالار مسعود غازی ته د دې د پاره چې د دنه ساجد غواړي نو وی د دومره غټ ګناه وکړو چې دا ګناه غټ دی د قتل او د زنا نه دا داسې ده لکه چې د قتل او د ګناه د زنا نه غټ ګناه وکړو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه و فتح الرباني کی صفحہ نمبر 84 معنی لکی کل من یرا ضر و نفع من غیر لا یعز وجل فلیس بعبد له کم یو سړی چې بغیر د الله نه د بل چا نه د ضرر تمه کوي چې دې ماته ضرر را رسول شي او د نفع تمه ته کوي نو وای دا سړی د الله بنده نه دی دا خود الله بنده نه شو الله تبارک وتعالی بندگی خدا ده چې الله ومني او دا الله بنده نه شو نو څه وای عذاب بول ورکیږي چې د الله بنده د ځان نی حسابو نو الله عذاب مقرر کړی د بندګۍ نه خو چا تطلې نه شي اخیر چی حساب تمخ کی شي نو ال توبیات د الله بنده ای کنه بای نو په کار چې په خپل اختیار وای کنه دلته چې دنیا کې زه د الله بنده ایم او داغه بندگی وکي او داغه حاکمیت اومني ولله یسجد من فی السماوات ولله رسجد کیا غسه چې په اسمانونو کې دی والارض یو په زمکه کې دی توعا وکرهن پر رضا باندې او په زور باندې وزلالهم او سوری ددی بالغدو والآصال سحر او مازیګر کې دلته د دې خبرې ذکر کوي ها کته غیر الله را مدد کوي او د الله بندگی نه کوي او نو تا ته پته نشته چې د الله تبارک وتعالی کا کافر دی کاغه مسلمان دی که په خپل رضا باندې مسلمان الله ته سجده کوي او که کافر دی که په زور باندې د الله تبارک وتعالی احکام ته ګوره پیدا کول لچا په اختیار کې دي د دنیا نه تلل چا په اختیار کې دي وکافرته چا په اختیار کې رات للی زما په اختیار کې للی زما په اختیار کې دي ته مرض درمان را ولم نو زه چې کم نه نو داغه مالک او کنه مرض د نه اوچتوم نو زه داغه مالک نو وکافرته د چا یې ته خو زما د بندګۍ نه چرته تلی نشي زما د حکم نه چرته تلی نشي خدا دې چې په خپل رضا باندې وکي نو ستاسو لپاره راتلونکي وخت په سبب د خوشالۍ او د نامونو وګرځي نو کنه کای نو ته محتاج یې ستا سوری چې سار نور راوخی جی ستا سوری په ځمکه باندې پروتی چې مازیګر نور ډوبیږي وګت سور ستا چې کم نه په ځمکه باندې پروتی دا خو صرف اغا مخامخ تور معنا او نور انسان د الله تبارک وتعالی په حکم د لاندې جون تیری او سوال نه پیدا کیږي چې د الله د حکم نه بغیر دی چرته داس دی کې پټ شي چې د الله نه دی ځان پټ کی نو دا الله نه پټې دی نشي کپ زور مانې کپ رضای خدا د چې پر رضا د الله بندگی وکا نو د دې وجه نه چې راتلونکي وخت کې د عذابونو د تکلیفونو نه بیغمه شي له معقبات دی الله لرا فرشتي دی د انسان لره فرشتي دي من بين يدي مخک د دې انسان نه ومن خلفي او رستو د دې انسان نه يحفظونه فاساتي د لره من امر الله فوقم د الله تعالی سرا ان الله يكن ان الله تعالی چې لا يغير نبدلي ما بقوم اهلت چې په یو قوم باندې وي حتا تر دې پور يغير چې دي بدل کی ما هغه احکام بين پوسم چې په دې باندې لازم وي واذا اراد الله کله چې اراده وکي الله تعالی بقوم فيقوم من سوء عذاب فلا مرد له ننشته واپس كون کې غيلره وما لهم من دونه من وال او نشته دي د پارا سوا د الله نه سوک مددگار هو الذي الله غزاته يريكم البرق چې خي تاسو ته پړ پړ خوفا ديري وتمعن او دي تمي وينشئ السحاب الثقال او چته يزيد رني ويسبح الرعد او پاكي بيان يريزي بحمده په صفاتونو د الله تعالی باندې والملائكه او پرشتي من خيپتي د يرد الله تعالی نه ويرسل السواعق او راليږي تندرونه فيصيب بها من يشاء نرسي په دې سراغه چاته چې خوخه شي وهم يجادلون في الله دي جګړي کوي په بار د الله تعالی کې وهو شديد المحال او الله تعالی سخت تدبير والده او محال د پاره د طاقت مرزي سخت طاقت والده له دعوه الحق دي الله لرب لنا فرختيارا والذين اغكسان يدعون من دوني جديرا مدد کوي سیوا د الله تعالی نه لا يستجيبون لهم نقبلتيان شکول د دې د پاره بشيء اند هيسز الا كباسيت كفاي مگر پشان د اغ سړي چوک دون کې د لاسونو خپل لره ال الماء وبوتا ليبلغ فاه چورسيږي خلي د دتا وما هو ببالغه او ندی دا وبرسیدون کی خلید دتا وما دعاء الكافرين او ندا دعاء د کافرانو الا فی دلال مگر په گمراه کې وللله یسجد من فی السماوات او الله لره تعویدار دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې توعا فرضا باندې وکرها او په زور باندې وظلالهم او سوری دی بالغدو والاصوال سحر او مازیګر سجده وکړي.